Heeft de liefde je te pakken, staat je hart in vurig lot. Kun je dagenlang verzinnen hoe je zoiets zeggen moet? De oude leus, zeg het met bloemen, is zo hopeloos antiek. Combineer dus bij een aanzoek liever liefde met ritmiek. Zeg het met kussen, kussen met swing. Kussen die sussen, kussen met swing. Kus je spontaan bij het licht van de maan. Dan slaat je hart plots heel apart en geeft het ritme aan. Zeg het met kussen, kussen met swing. Kussen die sussen, kussen met swing. Dan kun je alles zeggen wat met woorden niet ging. Zeg het met kussen, kussen met swing. Kussen die sussen, kussen met swing. Een boeketje rode rozen of een dure orchidee. Anjelieren, bosviooltjes, wat bereikt een mens daarmee? Daarom doe geen domme dingen, houd je geld maar in je zak. Als je kussen kunt en zwingen, slaat je aanzoek met gemak. Zeg het met kussen, kussen met swing. Kussen die sussen, kussen met swing. Kus je spontaan bij het licht van de maan. Dan slaat je hart plots heel apart en geeft het ritme aan. Zeg het met kussen met swing. Kussen die sussen, kussen met swing. Dan kun je alles zeggen wat met woorden niet ging. Zeg het met kussen, kussen met swing. Kussen die sussen, kussen met swing. Dus u weet het, met swing.